أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة الحديد مدني سورة دي نزول کې سلور نوینه د سورۃ الزلزال وروسته نازل شوې ده. د دې جن وروسته یو ترغیب ورکوي قتال او انفاق په سبیل الله ته، او دغه ننګي زجر ورکوي بخلا وته. یعنې د سورۃ الحدید نه وروسته د سورۃ الملک پورې تقریبا لس سورتونه دي، او په دې لس سورتونو کې ترغیب د قتال انفاق ته او زجر د بخلاو ته. ربط یې د مخکې سره دی چې مخکې سورت په اخیر کې ویلي وو پسبح صیغه د امر وه، نو دلته وي سبح لله صیغه د ماضی ذکر کوي. یعنې تسبیح وه په عنوان د امر، دلته تسبیح ده په عنوان د ماضی باندې. دویم ربط داری مخکې سورت کې فسبح بسم ربک العظیم دوه کاله تی ذکر شوی و، یو ځای سلور اویا کې او دویم په اخیر کې. نو دلته ترغیب ورکوي انفاق ته چې د دې مسلې د خورولو لپاره مالونه ولګوئ. دعوه د سورة الحدید هغه ترغیب د انفاق او قتال په سبیل الله ته. نو سورت حاصل داری چې سورت دوه حصې دی. په اوله حصه کې څلېرویشت آیتونه دي. په دې څلېرویشت آیتونو کې په اول شپږ آیتونو کې اثبات د توحید کوي، او بیا ترغیب د انفاق ته بالوجوه الخمسه په پنځه طریقو باندې. ناور شپږ آیتونو کې اثبات د توحید کوي، او بیا وروسته نولس آیتونو کې ترغیب د انفاق ته په پنځه طریقو باندې. دویمه حصه به د پنځویشتم آیت نه راوروسته اخیره پورې، او په هغې کې ترغیب ورکوي جهاد ته چې الله وایي ما انبیا رالیږلي اوسپنه مې رالیږلي. نو دویم ویسه کې ترغیب دی جهاد ته چې الله وایي ما رسولان رالیږلي اوسپنه مې رالیږلي. او زجر هغه چا ته ورکوي چې هغه جهاد پرېږدي او رهبانیت شروع کړي. نو حاصل داری چې سورت په اوله حصه کې ترغیب دی انفاق ته په پنځه طریقو، دویم ویسه کې ترغیب دی جهاد ته. نو سورت امتیازات داری چې یو سورت ممتاز دی په پنځه طریقو د ترغیب له انفاق باندې، دویم سورت په دې ممتاز دی چې دې کې هغه دیوال ذکر کوي چې کوم په مابین د جنت او جهنم کې دی، دریم دا سورت په دې ممتاز دی چې په دې کې الله وایي چې ما اوسپنه رالیږلی په انزال الحدید د اوسپنې په رالیږلو باندې. څلورم سورت په دې ممتاز دی چې په دې کې غبلات ته رهبانیت ذکر کوي، و رهبانیت ان ابتدعوها. دا دې سورت سری امتیازات دي. خداوند داور توحید ذکر کوي، لکه مخکې مونږ وویل چې په اولنو شپږ آیتونو کې مسله توحید ذکر کوي، او په دې باندې دلایل عقلیه بیانوي. سبح لله ما فی السماوات وهو العزیز الحکیم یو دلیل دغه دی. دویم له ملک السماوات، دریم هو الاول، سلورم هو الذی، او پنځم له ملک السماوات، شپږم یولج اللیل. دا شپږ دلایل عقلیه ذکر کوي په مسله توحید باندې، او مسله توحید ذکر کوي په عنوان د تسبیح باندې، ځکه د مسلې د توحید لپاره ټول شپږ عنوانات دي. په قرآن کریم کې د توحید مسله دا په شپږو عنواناتو باندې ذکر کیږي. یو عنوان پکې سره د تسبیح دی. بیا اصولو کې موږ ویلو چې تسبیح کې ځان له ډېر عنوانات دي، کله صیغه د ماضي، کله د مضاری، کله د امری، کله د مصدری سبحان الذی، کله د اسم فاعل صیغه فلولا انه کان من المسبحین. نو عنوان د تسبیح چې په هغه کې ځان له دغه څو عنوانات دي: سبح لله، الله اسمان نظمکو کې څومره مخلوق دی، که هغه حیوانات دي زنده سر دي، که هغه نباتات دي ونې بوټي دي یا نور شی نه دي، دا ټول د الله پاکي بیانوي. او بیا دې کې مخکې تحقیق تیر شوی و چې دا پاکي دا په زبان حال سره ده او که په زبان قال سره ده. نو غوره قول دا ده چې دا پاکي په زبان قال سره ده، یعنی دا تشبیه قطن ده، مجازن نه ده. هر شی د الله پاکی بیانوي حقیقتا. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، هر گیا چې د ځمکې نه راوټه کیږي نو هغه دا وایي چې وحده لا شریک له، الله یو دی، د الله شریک نشته. نو هر شی د الله پاکی بیانوي حقیقتا. نه بلبل بر گلش تسبیح خوانش که هر خاری به تسبیح زبانش، یعنی هر از غیر چره پونو که دام در الله پاکی بیانه. او دین باره که تونه دی احادیث هم دی، وقتی من حدیث رسته لیو صحابه کرامو چه من روڑی تر ناسو او من در طعام و تسبیح او ریدنه، طعام خوڑ لیه که ده او در دو طعام و تسبیح من او ریدنه. نگوره دا ټول شی نه چره دا د الله پاکی بیانه، ځکه دا ټول الله پیژني، دا ټول چې دی الله یو ګڼي، او دا ټول د الله بندگی کوي او الله تعالی تسبیح بیانوي. دې کې غوره قول داره چې دا تسبیح سره حقیقتا ده، یعنی دا تسبیح په زبانی قال سره ده. سبح لله پاکی بیانه، الله در هوا سیا په اسمانونو ځمکه کې دی، وهو العزیز الحکیم. دا اول دلیل دی، خاص الله زورور د حکمتون والا دی، له ملک السماوات. دویم دلیل، خاص الله در بادشاهی د اسمان نو د ځمکې ده، یحیی و یمیت ژوندی کول کوي مړه کول کوي، وهو علی کل شیء قدیر. او دا الله په هر څه باندې طاقت لرونکی دی، والاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم. دا دریم دلیل عقلی دی، هو الاول، الله اول دی، آخر دی، ظاهر دی او باطن دی. الله څلور صفات دي ذکر کړل، چې الله اول دی، آخر دی او ظاهر دی او باطن دی. د دې څه معنی ده؟ د دې په تفسیر کې د علماو د لسو نه زیات اقوال دي، خو یو تفسیر یې په حدیث مسلم شریف کې شوی دی چې هو الاول، دا الله پاکول دی، فلیس قبلک شیء، مخکې د الله نه یو شی نه و. څه معنی؟ یعنی الله د ټولو موجوداتو نه مخکې دی او ټول عالم تنه وجود ورکړی. هو الاول، دا الله اول دی، د ټولو موجوداتو نه څه مخکې و، د ټولو موجوداتو وجود الله ورکړی. اول آخر، الله آخر دی. آخر څه معنی؟ فلیس بعدک شیء، نشته وروسته الله نه یو شی، یعنی هغه ته انتها د وجود د عرش کیږي، د عرش د پاره نه وروسته الله باقی دی. هو الاول، والله اول دی، داسې وخت وشي او الله و دا نور موجودات نه و. اول آخر، والله آخر دی، داسې وخت به راشي چې دا ټول موجودات به ختم شي، یو د الله وجود به پاتې. دارنګې و ظاهر، الله ظاهر دی. ظاهر څه معنی؟ پلیس فوق کشیون، د الله نه بر یو شی نشته، د هر شی الله اوچت دی، د الله نه بر هیڅ شی نشته، الله د هر څه نه اوچت دی. نو ظاهر، الله ظاهر دی، د ټول هر څه نه بر دی. او دارنګې والباطن، الله باطن دی. باطن څه معنی؟ پلیس دونه کشیون، یعنی په اعتبار د ځان سره د هغه نه پټ نشته، او عالم دی په باطن د هر یو شی باندې. الله باطن دی، د الله نه یو شی پټ نشته، په هر څه الله تعالی سره عالم دی. نو بهرحال معنی ډېرې دي، خو یوه معنا دغه ده چې کوم حدیث مسلم شریف کې معنا شوې ده، نو هو الاول والله اول دی، داسې وقت و چې الله و دا نور موجودان نه و، والآخر والله آخر ده، داسې وقت به راشي چې الله وجود به وي او دا نور موجودات به صحیح ختم به وي، والظاهر والله ظاهر دی، د ټول مخلوق نه دبره دی، د الله نه بره یو شی نشته، والباطن والله باطن دی، څه معنی د الله نه یو شی پټ نشته او په هر څه خبر دی، وهو بكل شيء عليم، او دلنا فارس باني پويري، هو الذي خلق السماوات والارض، لا دريم دليل عقلي دي، او دي دليل كي الله پنج صفاتو ذکر کوي، يو صفات خلق السماوات خالق دي، دريم ثم استوى فارش مستوي دي، دريم يعلم فارس غيب دان دي، سلورم وهو معكم الله استاسور دي، په اعتبار د علم او د قدرت، پنځم بصیر، هر شی هر څه یې الله ده، الله نه څه پټ نه دي، نو هو الذي خاص الله هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسماننه، او دارنګې ځمکه پیسې تر ایامین په مقدار د شپږو ورځو کې، ثم استوى على العرش، بیا اوچت شو الله د پاسه د عرش نه، یعلم الله پوهېږي ما په هغه څه باندې یلجو چې نوځي په ځمکې، زمکه چې ارس نه وځي الله ته خبر دی، د زمکه تخمونه نه وځي، زمیدار تخم وکړي دا تخمونه الله ته معلوم دی، د زمکه د بارانه اوبه نه وځي دا اوبه الله ته معلوم دی، د زمکه مړی دفن کیږي دا هم الله ته معلوم دی، یا نور کوم زنده سر د زمکه دننه پناه کیږي او پټیږي هغه الله ته معلوم دی، و ما یخرج منها چې راوځي د زمکه نه چې کوم شی راوځي، د ځمکې نه چینې راوځي الله ته معلومې دي، د دې نه معدنیات راوځي الله ته معلوم دي، د دې نه ونې بوټي پسونه مېوې سبزیانې او غلې راوځي دا ټول الله ته معلوم دي، الله داسې ناشنا او وسیع علم دی، پراخه غټ علمې دی، وما ینزل من السماء چې راکوزېږي د اسمان نه، د اسمان نه څه راځي، اسمان نه باران نه راوریږي الله ته معلوم دي، د اسمان نه واوري راځي، د اسمان نه ګلۍ راځي دا الله ته معلومې دي، دارنګې د اسمان نه پیسلې راځي دا الله ته معلومې دي، د اسمان نه ملائک راځي دا الله ته معلومې دي، وما یعرج فیها چې خېږي اسمان ته، اسمان ته څه خېږي، اسمان ته ملائک خېږي الله ته معلومې دي، اسمان ته نیک اعمال خېږي الله ته معلوم دي، اسمان ته دعاګانې خېږي الله ته معلومې دي، د ځمکې کې دننه سري څه نوځي او څه راوځي الله ته معلوم دي، دارنګې اسمانونه کوم شی راکوزېږي او کوم شی ورته خېږي دا ټول الله ته معلوم دي، الله تعالی داسې پراخه علم دی، هر هر جزئي ته او هر هر شي ته د الله تعالی علم سره شامل دی، وهو معکم د الله ستاسو سره دی، وهو معکم په دې باندې بعضی بدعتیان استدلال نیسی، فرق ځوانلو کې بعضی داسې دي چې هغوی الله تعالی هر چرته دی او دلیل یې څه دی، نو د هغوی په دلایلو کې یو آیات دار هو معکم الله ستاسو سره دی، نو معلومه شوه چې الله هر چرته دی، تپوس یې وکړي الله چرته دی او الله هر چرته دی، امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې بعضی بدعتیان د دین استدلال نیسي وهو معکم باری، نو هغه وایي د دې جواب داری چې د دې نه مراد څه دی، علم دی، وهو معکم الله ستاسو سره دی په اعتبار د علم باندې، محمد ابن حنبل آیات کې دا توجیه کړي، دارنګې عبدالله ابن عباس انه توجیه دا کړي چې هو علی العرش و علمه معهم، ابن ابي حاتم د هغې نه نقل کړي عبدالله ابن عباس انه نه، وهو معکم دا معنی چې الله په عرش د پاسه دی خو علم یې ستاسو سره دی، د دې نه مراد څه دی، علم، او هو معكم دا معنا نه ده چې انه مختلط بالخلق، شلقيه الواسطيه کې وایي، دغه رنګ عقیده اهل سنه والجماعه في وسط الاستواء والمباينه، دې باندې ښه بحث کړی، نو بهرحال کوم ځای کې چې دا لفظ راشي چې الله ستاسو سره دی، نو هلته مراد څه دی، ملګرتیا ده په اعتبار د علم او قدرت سره، نه په اعتبار د ذات باندې، دا ځکه چې د نور آیتونو سره بیا ټکر راځي. نور آیتونو کې سوی الرحمن العرش استوا، او یا دغه رنګې ثم استوا علی العرش، او الیه یصعد الکلیم الطیب. دا رنګې د الله صفت کې العلی راځي، المتعال راځي. بشمار نصوص دی، احادیث دی باره کې. د ام سلمې رضی الله عنها روایت دی چې دا عقیده ساتل فرض دی چې الله د عرش د پاسه دی. که هم معکوم دغه معنا وکړي نو بیا دغه ټول نصوص سیاسه راځي، اختلاف راځي. او د بیا د سلفو پتوی دي، د هغې خلاف راځي. د سلفو پتوی دي خصوصا امام ابو حنیفه رحمه الله فتوا ده چې یو سړی دا وایي چې زه نه پوهېږم چې الله چرته دی، نو په دې سره کافر کېږي. داسې به نه وایي چې زه نه پوهېږم، یا داسې به هم نه وایي چې الله هر ځای کې دی، داسې به هم نه وایي چې الله تعالی په لامکان کې دی. بعضې دا وایي دا ټول اطلاق دا څه د جهمیه و اصطلاحات دي، څه د معتزله و دي، څه د نور پرق زواله و دي. نو هو معکم امام احمد بن حنبل دا خبره کړې دی ادبانی، او دا هغه دا قول په عقیده اهل سنه والجماع په مسله د استواء المباینه کې نقل کړی چې هغوی بعضې بدعتیان د دې نه دلیل نیسي چې هغوی الله تعالی هر چرته دی. نو د هغې یو دلیل دا دی چې هو معکم، خو د دې مقصد موږ بیان کړو چې نه دې دا مقصد نه دی. په سلفو کې عبدالله بن عباس انهو دی، هغې دا مقصد بیان کړی. ابن ابي حاتم د هغې نه نقل کوي. دارنګه سلفو کې امام احمد بن حنبل دی یا نور امامان د دین، هغې دغه مقصد بیانوي. وروسته هم دا آیتونه دغسې راځي، هلته به دا وضاحت راشي. وهما کوم الله ستاسو دی، هر چېرته چې وي الله، الله په ستاسو کې ویدونکی دی. له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. پنځم دلیل، خاص الله نه باد شهید اسمان، نو د ځمکې د خاص الله ته واپس کولی شي ټول کارونه. یولج الليل فی النهار ویولج النهار فی الليل وهو علیم بذات الصدور. نو نباسی دا شپږم دلیل شو، نباسی الله شپه په ورځ کې او نباسی ورځ په شپه کې. د نیستلو څه مقصد دی؟ د دې مقصد مخکې موږ بیان کړی و، کله شپه لنډه کی ورځ اوږده کی، کله ورځ لنډه کی او شپه اوږده کی، دانګې کله یو شانې کی. دانګې نیستل دام دی، کله جمعه ای، کله سپرلی، کله اوړی، کله خزان شي. دا انقلابات څوک راولي؟ یو الله تعالی راولي. ویولج النهار فی الليل وهو علیم بذات الصدور. خلاصه دلیل نو داره چې تصرف کوونکی په هر څه کې عالم، په هر څه صرف الله دی. په دې کې د هغې هیڅوک شریک نشته. نو دا دې دلیل شو چې سبح لله، الله د شرک نه صرف پاک دی. ګوره دا کوم دلایل چې بیان شو، دا دوه قسمه دلایل، څه د قدرت دی او څه د علم دی. اصول کې دا خبرې مونږ کړې چې کوم دلایل عقلیه بیانېږي، نو هغه کې غټې دوه خبرې بیانېږي. یو د الله قدرتونه پکې بیانېږي، بل د الله علمونه پکې بیانېږي. په دې بعضې دلایلو کې د الله قدرتونه بیان شو، لکه مثال العزیز الحکیم کې د الله قدرت و، له ملک السماوات والارض دویم آیات کې د الله قدرت بیان شو، خلق السماوات کې الله قدرت بیان شو، به پنځم آیات کې، شپږم آیات کې الله قدرتونه و، او سل الله علمونه بیان شو. لکه دریم آیات کې وهو بكل شيء عليم، سلورم کې یعلم ما یرجو فی الارض، او دانی والله بما تعملون بصیر، او هو علیم بذات الصدور. په دې ځینې جملو کې د الله علمونه بیان شو، او ځینو کې د الله تعالی قدرتونه بیان شو. نو حاصل سره و، حاصل داره و چې په عرصه کې واک اختیار دی یو الله چلیږي، او په عرصه غیبدان او خبردار څوک دی؟ صرف الله دی. نو چې هر کله متصرف او غیبدان صرف الله دی، نو سبح لله. دا دې دلیل دی چې الله د هر قسم شرک نه سره پاک دی، ټول کارونه یو الله کوي. وهو علیم الله پوهه دی بذات الصدور، په خبر د سینو باندې. د شپږ آیتونو کې مسله توحید بیان شو، شپږ دلایل عقلیه پی بیان شو. آمینو بالله، د دې نه وروستو ترغیب الی الانفاق بیانیږي په پنځه طریقو باندې، او دا د سورت د امتیازاتو نه ده. چې دې سورت کې په پنځه طریقو باندې ترغیب الی الانفاق بیانیږي. اوله طریقه دې هم آیات کې بیانوي چې آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين. اوله طریقه ده چې چې الله وي دا مانوستان نه دي، دا خو د الله مالونه دي. تاسو ته خو صرف یو خلیفه او نائب مقرر شوی چې دا مال ستا نه دی او د الله دی، او ته صرف نائب مقرر شوی. نو الله وایي چې زما په لاره کې څه وکړه؟ خیراتي ورکړه. اوله طریقه د ترغیب دا ده. دویمه طریقه وروسته بیانوي، لسم آیات کې: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. دویمه وجه کې د مخکې نه ترقی کوي چې زه لامانه کوم لپاره د تقدیر ستا ام شي او ستا نه الله ته پاتې کېږي. دا مال د ځان څخه قبر ته نه شي وړلی، قیامت ته نه شي وړلی، الله ته پاتې دی. نو چې الله ته پاتې د الله په نوم یې خیراتي ورکړه. دا دویمه طریقه ده. دریمه طریقه ولسم آیات کې بیانوي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. دریمه وجه کې ښه ترقی کوي چې ځکه دا مالونه ستا وي او بالفرض او تقدیر الله ته هم نه پاتې کېږي، خو الله تعالی ته قرض ورکړه چې الله له دې ډېر زیات ثوابونه درکړي. فیضاعفه له، الله به زیات ثوابونه درکړي. نو دریمه وجه دا ده چې ځه الله ته قرض ورکړه. څلورمه وجه وروستو بیانوي، شلم آیات کې: چې علم انما الحیات الدنیا حاصل داري، چې الله د دنیا په مالونو کې هیڅ پیدا نشته. دا خواسې لوبې دي، شوشه ده، زینت دی، تخپخریه ده، او بل کم اصل غیث ډېر زر پنا کېږي. نو په کار دا ده چې په دې مالونو مغفرت او جنت وګټئ، نو د الله په نوم یې خیراتي ورکوي. چې دې مالونو کې داسې خاص پایده نشته، داسې پایده چې هغه پاتې کېدونکي پایده ایداب کې نشته. هسې لوبې دي او شوشه ده، او دا دنیا ډېره زر ختمیږي. نو په دې مغفرت او د الله رضا وګټه. دا څلورمه طریقه ده، ترغیب الانفاق. پنځمه طریقه دویشتم آیت کې بیانوي: ما اصاب من مصیبت. الله وایي چې ګوره، که تا دا مال د دې لپاره ساتلی چې زه پرې د مصیبت نه بچ شم. الله وایي کوم مصیبت چې مقرر دی هغه په مال څه نه دفع کېږي. په دې مالونو د مصیبت او پریشانۍ نه شي خلاصېدلی. د څو طریقې شو؟ پنځه طریقې. اوله طریقه دا شوه چې دا مال ستا نه دی، ته خو صرف خلیفه او نائب یې. نو ځکه دا مال د الله دی چې د الله په نوم یې خیراتي ورکړه. دویمه طریقه: ولله میراث السماوات. دا مال د الله ته پاتې دی، د ځان څخه قبر ته نه شي وړلی. چې الله ته پاتې دی، نو د الله په نوم یې خیراتي ورکړه. دریمه طریقه: من ذا الذي يقرض الله. چې دا مال الله له قرض ورکړه، چې الله یې ډېر زیات عوضونه درکړي. څلورمه طریقه: اعلم انما الحیات الدنیا. چې الله وایي په دې مالونو کې داسې یو دوامداره او پاتې کېدونکي پایده نشته. بل دا مالونه او دا دنیا ډېره زر ختمیږي. نو په دې باندې مغفرت او د الله رضا وګټئ. څلورم پنځم: ما اصاب من مصیبت. الله وایي که تا دا مال جمع کړی چې دا مې په سخته کې په کار راشي، نو الله وایي کوم مصیبت او سخته چې له مقرر ده په دې مالونو د هغې نه شي بچ کېدلی. نو پنځه طریقو باندې ترغیب الانفاق بیانیږي. آمینو بالله، ایمان نوړی په الله باندې، پیغمبر د الله باندې، وانفقوا خرج وکړئ مما دا ما نجعلکم، چې الله ګرځولی وي تاسې مستخلفین خلیفگان پاغې کې، پس هغه کسان چې ایمان راوړ ستاسې نه، وانفقوا خرج یې وکړو، نو لهم دی دا اجر کبیر، اجر دی لوی، ان الله فی اجر کبیر درکړي. وما لكم شيء تاسلاتو من چې من لړ پنا باندې، ورسول پیغمبر یدوکم تاسو رابلی دتو منو چې ایمان لړ بربکم پرب ساسې باندې، وقد اخذ ميثاقكم اخذ وعد الساس نكي ويتاس مؤمنا، هو الذي خاص الله والذي ينزل شرعيا عبد يخبر من دبان آيات بينات آيات واضحة واضحة آيات التوحيد أو الانفاق بارك، ليخرجكم تاسو باس من الظلمات تيارون إلا النور يرناتا. تياري سر الشرق لير الشرق ندي وباسي توحيد تا دبوخل ندي وباسي انفاق تا، وإن الله قيل لا تأسفان خام خان رمي كون كي مهربان ري، وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله دا دویم وجره الله سوی تاسو سره چې خان نه کوئ د الله په لاره کې ولله میراث سماوات والارض خاص الله د میراث اسمانو د ځمکې دی د هر څه الله ته پاتې دي چې پاتې د الله په نوم یې خیراتي ورکړه لا یسوی الله برابر نه دي منکم ستاسو نه من هغه سوګان په هغه چې خرج وکړي من قبل الفتح مخکې د فتح نه من قبل الفتح دین مراد صلح حدیبیه ده او یاد دین مراد فتح مکه ده دید بار تصویه لکی فتح و قاتل و جنگ کلی سمانه یعنی کمو خلکو چه پاولانه زمانه کی جهاد کلی او خیراتونه کلی اگر دیر غوله دید اگر چانه چه اگر روست جهاد و خیراتونه کلی و حاصل داشو چې ګوري په اول وخت کې ابتلا ډېری ضرورت ډېری نو چې اول وخت کې چا قرباني ورکړي دا ډېر غواړي هغه چا نه چې وروسته قرباني ورکوي لکه ځینې یو سړی دی چې هغه د جهاد بنیاد کېښوده په اول کې جهادونو کې څه واخیسته او دویم هغه چې وروسته مجاهدین ډېر شو د هغوی ملګرتیا وکړي لکه مثلا داسې وقت و چې دې علاقو کې مجاهدین نه وو الله اوس مجاهدین را ډېر کړل نو کم چا چې په اول کې جهاد کړی هغه ډېر غوره دی نه چې اوس په دې روسانۍ زمانه کې څه کوي جهاد کوي نو چې کم خلک په سخته کې ملګرتیا کوي او جهاد کوي هغه ډېر غوره دغه چا نه چې هغه بیا په راحت کې څه کوي جهاد کوي او ملګرتیا کوي نو د اولنو کسانو په ځایل الله بیانوي الله یو لایک اعظم درجتن دا ډېر غټ دی په مرتبه کې مرتبه غټه ده څه معنا ده دی د دې عمل ثواب ډېر زیات دی په نسبت درستنو باندې لکه مثلا په اول کې چا جهادونه وکړله یا تشکیلونه کې څه واخیسته نو که په اول زمانه کې چا یو تشکیل کړی او وروسته مثال لس تشکیلونه وکړله نو دا د اولې زمانې داسې دي ډېر غوره د هغې ثواب ډېر زیات دی په اول کې څوک قرباني ورکوي د هغې ثوابونه ډېر زیات دي لکه مثلا د اولین د بلا زر نیکۍ ورکوي د بل نه مثلا سل نیکۍ ورکوي نو د اولنو ثوابونه څه دي ډېر زیات دي حدیث کې د دې بیان راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا نبی علیه السلام وایي چې یو سړی د احد د غرونو څه زر ورکړي د صحابه کرامو چې یو موټی وربش خیراتي ورکړي هغې ته دا وروستني بیا نه شي رسېدلی لکه مثال صحابه کرام و یو تشکیل کول یو غزا کول او د دې زمانه خلک لار ټول عمر په جهاد کې ختم کړي هغه ثواب ته نشي رسیدلی مثال صحابه کرام په بدر کې قرباني ورکړي یا په احد کې ورکړي یا جنگ احزاب کې ورکړي یا مکه کې چې هغه کوم مشکلات تیر کړي نو د هغه یو کار کول او که دا وروستني ټول عمر هغه رنګې خرج کړي هغه ثواب ته نشي رسیدلی ولایک اعظمو دا مخکنی ډېر غټ دی الله په درجه کې ده هغه کسان ان په غوچ خر کې وروسته وقاتل او جنګ کوي نو باید ګورې صحابه کرامو کې دا فرق راغلی چې صحابه کرامو کې د مخکنو وروستنو په ثواب کې فرق دی نو ګورې د صحابه کرامو بیا د نورو قرونو څه څومره غټ فرق دی د اولني قرن او د وروستنو قرونو ثوابونو کې څه دی ډېر زیات فرق دی مرتبو کې ډېر فرق دی والله بیا هم څه وایي وکلن وعد الله الحسنی الله وایي صحابه کرام دا ټول څه دي جنتیان دي ټول صحابه کرامو ته الله تعالی جنتیان وویل چې صحابه کرام ټول الله په نیز مار دي او ټول جنتیان دي د دې نه د صحابه کرام مقام په کار داره چې د قرآن او سنت نه وپېژني تاریخي روایتو نه دونه اعتبار نه وي ځکه تاریخونه کې قسمه قسم خبرې راځي خو بار ټول پکې راځي نو بعد خلک تاریخ وګوري تاریخونه کې د صحابه کرامو بعد کمزورتیاګانې را نقل شي نو بیا د صحابه کرامو ته ښه نه ګوري او الله تعالی څه وایي الله یو کلن وعد الله الحسنی کله وایي لقد رجل عن المؤمنین او کله وایي رجل عنهم الله دین راضی دی کله الله پاک څه وایي د هغې باره کې وایي چې ولقد عفا عنهم الله ما ورته معافي کړي نو ګوري آیاتونه او احادیث د صحابه کرام په ځایلو کې او مناقبو کې ډیر زیات دي. په کار داره شلې قرآن او حدیث وګوري او تاریخي روایت له ډیر اعتبار ورنه کی. دا بعض خلک چې صحابه کرام ګستاخی کوي د هغې اکثر په بعض تاریخي واقعاتو دوکه کیږي چې پلانی کتاب د پلانی صحابي باره کې دا لیکلي یا پلانی دا لیکلي. الله یو کل نن وعده الله الحسنا صحابه کرام ټول سری جنتیان دي. ولا الله پاک ما پاک آسمان تاسو کې وي خبیر خبردار دی. منزل ندی دا دریم وجه ذکر کوي. دریم وجه کې خطر پی کوي چې زه مثال کړه مال ستایي والله له قرض ورکه لکه یو څوک چاله قرض یو شی ورکي نو بیرته امید چې ماته به دا قرض راکوي نو تم کلک امید ساته چې الله به ثواب راکوي. په دې قرض ته ولې تعبیر کوي؟ د دې وجه مخکې مونږ سورت بقره کې بیان کړې وه چې دا تعبیر په اعتبار د چا سره دی؟ د قرض ورکوونکي سره دی. لکه څوک چاله یو قرض شی ورکي او بیرته امید چې نه ماته به بیرته دا قرض راکوي. لکه چاله مثال یو لس زره روپۍ قرض ورکي نو ستا امید چې دوه درې میاشتې پس به راکوي یا کال پس به راکوي نو دقه رنګې دا امید کلک ساته چې الله به دې ثواب راکوي. منزل نه ایسو دا کس یقرض الله چې قرض ورکي الله لره قرض ښایسته فیضاعفه الله به دوچن کي لهو د ده لپاره وله اجر کریم و ده لپاره اجر دی عزتمن. یوم ترى المؤمنین یوم دا متعلق دی په اجر کریم دی لپاره به عزتمن اجر کلی نو یوم ترى په ورځ چې وی بني مؤمنان څه معنی قیامت ورځ باندې به دی الله اجر کریم ورکوي. یا یوم ترى معنی اوس کور یوم الله وی هغه ورځ را په یاد کا چې د مؤمنان نه مخکې رڼاګانې به روانې چې دا کومه ورځ ده د قیامت ورځ د قیامت ورځ ځان ته را په یاد کوي. یوم تر المؤمنین پاور شوی بین مؤمنان نارینه و المؤمنات مؤمنان زنانه یا سامنډه به نور هم د دې ورنا بین ای جمله دی مخه ته و بیا ایمان مو د دې خو طرف ته د مؤمنان صبر ناګانی بای در ناګانی با څنګه ای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې در ناګانی بدغی د ایمان په اندازه باندې او ازیر ناگان سبا خلق پوری شرات بانی تیری گی پوری شرات بانی چی خلق روانی دا آرچا سبا دا غیل ایمان پا اندازه رناو سی اغوی من هم من نور همی سل جبل دا چار نابا دا غروم رغت های او دا چار نابا دا کجوری دا بوٹی هم رغت های او زنی بدا سی چی دا غیر نابا دا سری دا قدم رای بیوی معمولی رنا بد آقا چای چی داغب دی غوطا گوطا که برنا لگی دلی آقاب هم کل مری و کل بلگی نو گوری دی رناگان که بڑیر پرقی دی ورنا دا غروم را غوطا شوا او دی بد رنا سوم را دا سر پا دی غوطا گوطا که بی کل بلگی و کل بمری خود دا رناگان دا دی ایمان او دا عمال سر تعلق داری دا بنده دا مجاهده سر تعلق داری که دا چا مجاهده دی روا دنیا کې مجاهده ډیره کړي دا غیر نه بل ته غټه کړي چې مجاهده کم او رڼه به کمي. نو ګوره یاد قیامت مسله ده دا رنګه دنیا کې پزله کې ورنای شرقیه توحویه کې وای چې په دنیا کې پزله کې کم نورانیتی د هر مؤمن پزله کې نورانیتی نو دا غیر ډیره به شمار درجه دي. اغوی فمن الناس من نور لا اله الا الله في قلبي كالشمس دبال خلق پړل کې د لا اله الا الله رڼا شي د نور شان ته غټي و منهم كالكوكب الدري دبال خلق رڼا شي د پلقیدون کې سوري مرغټي و اخر كالمشعل العظيم او د بدر رڼا شي د بدای غټ لاټینو مري د بدر رڼا به د کسراج المزي د روخانه دیوی مري د بدر نه د کمزور ډیوی عمرای نو ګورې په ځل کې چې د ایمان د وای نه کم نورانیتی په دنیا کې نو دې کې بشماره درجې دي او څنګه چې دنیا کې درجې دي نو د دې درجو په اندازه په قیامت کې هم څه دي درجې دي. لکه پل صراط چې خلق رواني الته برناګانې اوسي ورناګانو کې بغټې وړې دا پکې ددانګې دنیا کې پزله کې چې کوم نورانیت دی دې کې هم کله نورانیت ډېر یو کله کوي دانګې په زړه کې کودورت راځي خړوالی توروالی پکې راځي دا ټول د اعمالو سره تعلق لري نو بارها د دې ټولو خبرو بنیاد چې هغه په چا باندې په ایمان او په نیک عمل باندې که د چا ایمان قوي او نیک عمل یې ډېر و د هغه په زړه کې هم په دنیا کې نورانیت ډېر وي خړوالی توروالی پکې کوي پړه کې او که د چا ایمان او نیک عمل ډېر و نو قیامت کې چې کله د دې پل صراط د پاسه روان وي هم رڼا بې غټوي وروسته راځي بعضې به د رڼاګانو نه څه شي محرومه به شي رڼا به اوسه نه وي لکه منافقین شو د هغې مخې ته به رڼا الله تعالی څه کي ختمه به کي لکه دنیا کې ایمان څه و ختم شوی و عقیده او نظریه ختمه وه نو هلته رڼا ختمه شوه د دې نه دا هم معلومه شوه چې د ایمان او د اعمالو بې شماره درجې دي لکه شبقیه طهاویه کې وایي نور الایمان فی القلوب درجات لا یحصیها الا الله په زړه کې چې د ایمان کوم نورانیت دی د هغې دومره درجې دي چې د الله نه ماشوه بلې چاته نه دي معلومې نو څه معنی شوې چې د ایمان او د اعمالو درجې بې شماره دي حساب یې نه دی معلوم نو دارنګې د زړه دا نورانیت چې او یا د قیامت رڼاګانې د هغې درجې هم څه دي وې بې شماره دي نو الله وایي یسع نورهم بین ایدیهم و بایمانهم منډه به وایي رڼا د دوی نه مخې ته او د دوی ښي طرف ته ابو شاکم دی مجر اساس نور دی جناتون جناتون دی چې به یې بلاندې باندې دا غینه وری هغه شوی په دې کې دا کامیابی لوی ده یوم یقول المنافقون والمنافقات دې کې د منافقانو حال ذکر کوي چې الله د منافقانو سبا سنې رڼا بنئ دوی به مؤمنانو ته وچېره موږ ته لږ انتظار وکړئ چې موږ ستاسو د رڼا نه لږ رڼا روالو په کوم ورځ به چې وایي منافقان نارینه او منافقان زنانه هغه کسان ده چې ایمان یې راوړی اون ضرور انتظار وکړئ موږ ته نقفبیس چې موږ راواخلو من نورکم ستا د رڼا نه ستا د رڼا نه موږ لږ رڼا راوالو قیل دی ته به وویلی شي ارجو واپس شئ وراکم وروسته ستاسې نه یعنی دنیا ته لاړ شئ وراکم نه مراد سره دنیا یعنی مقصد دا دی دا نورانیت او رڼا دا موږ ته دنیا نه راوړئ قیامت کې نه حاصلېږي او یا وراکم نسی میدان حشر فهلته میسو طلب کوئ ځانه نور رڼا په زوریه بین وبولشتي ما بین کې بسورین دیوال مخکې موږ ویلي سورت عراب کې دې ته سور هم وي دې ته حجاب هم وي دې ته عراب هم وي لهو بابون د هغې لپاره به دروازه وي باطنو پی رحمتو دن طرف دایو پاکی برحمتی رحمت نمراد جنت دی و ظاهرو او ظاهر داوی چی من قبل این عذاب داوی طرف تبسی عذاب بی عذاب نمراد جهنم دی دی دیوان نیو طرف تسر جنت دی و بل طرف تسر جهنم دی یونادونو ملم نکو ماکو موازون بکی دا منافقان دی مومنانو تا علم نکو ماکو ما اینو مستاسر دا منافقان به د مؤمنانو ته وایي چې موږ خو ستاسو ملګري یو موږ او تاسو یو ځای په یو جومات کې مونځونه نه کول په یو کلي کې وخت نه تېراو یو یو ځای غزاګانو او جهادونو له نه تللو یو ځای م حجونو عمرې نه کول علم ناکو معکو مقصد داری موږ خو ستاسو سره یو ځای وو په جهادونو کې په غزاګانو کې په مونځونو کې په حجونو عمرو کې قال هغې به ورته وایي بناول ولکنکم فتنتم لیکن تاسو به نه کې ورځوري ان په سوه خپل ځانونه ان مقصد دار تاسو کې نفاق او تاسو منافقین وای وتربصم انتظارم کاو وتربصم انتظارم کاو د مؤمنانو مبارکی د مؤمن خلاف بل حوادث انتظار کاو چیرې دې خلکو نه الله تعالی خلاص کی ته بعضی منافق په دې انتظار وخت ری چې د مجاهدین ختم شوه نه کان خلق نه نو تربصم انتظارم کاو د حوادثو په دې مؤمنانو باندې ورته تاسو مو شکم کاو شکیانو د الله په دین کې وغرتکم الامانیو او دوکه کړیو تاسو نه را امیدونو امیدونه مو بیزه امیدونه چرا زبا الله غفور رحیم دی الله به مو بخی حتا جا امر الله تر دی چراله هغه حکم د الله حکم سره مرگ یعنی تر مرگ پورې د بدې نفاقې پراته وی وغرکم بالله الغرور دوکه کړی په الله باندې الغرور دوکه باز غرور دوکه ورکوونکې یا دوکه باز فاليوم لا یاخذ منکم فدیة الله نن ورځې به باندې سره ستاسو فدیا یعنی نن په فدیو نه خلاصېږئ هلته خو فدیه شته دی نه خو که بالفرض و تقدیر هلته فدیه مال یي نو په دې نه خلاصېږئ ولا من الذين كفروا ولا كافرون ولا كافرون في فيديو نخلاسي ماواكم النار جساسي ورنه هي مولاكم داور دير لائق استاثرة هي مولاكم داور دير لائق استاثرة يعني دي أرجي بنسبت بعد استاثرة پار دير مناسب زي كم يو دي جهنم دي در طول مناسب تيكانا ساو پار جهنم دي و بیسن مسیر دیر با زیده ورطلو دی علم یعنی لذین آمنون تخشا قلوب دی ذکر اللہ دیاد که اللہ زور نور کئی اللہ یا تروس پودی غوخ ندی را غلی چی تاست اللہ نیی رو کئی او درنم دا کلاکوال و سخوال ختم شی علم یعنی لکم للذين امنوا تخشى قلوبهم هذا هو سبب دغه وخران لې تاسو درنه یې لوکي او ساده ژوند د قصوت او کلکواله شي ختم شي علماء د دې آیت توجنه خو زر نیاز رحمه الله ځان عبد الله بن مبارک رحم الله توبه استلوا عبد الله بن مبارک وای چې چی ورس په باغ کې ملګر سناسمه د شپې چې له خلاص کاکو کو او د شپې چې دی وای زما دا اوس ډېره مینه وه د دې سیتار او رباب د دې شیانو سره وایي قدرتي په دې دغه کې یو مرغۍ کې د ونه کې مرغۍ ناسته وه وایي ما دا سیتار دغه کا خو د سیتار نه آواز نه خود وایي دې سیتار ما ته د اسلام شانه خبرې شروع کړې چې لم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوب لذكر الله و اذا واز می چوار و ما دغه ستار مات کو او ان ما و چ بنا غ وخر غ لري د دې وجه نو ما بیا هغه کوم لو پری چې و او یا غدم شوري چې واس سم پری خودل او د دې وجه نو ما کې وې دینداری شروع شو نو بار حال عبد الله زین چاته الله یو هدایت کوي نه هدایت یو ناشنا جری الله جوړی عبدالله بن مبارک رحمه الله چې ډېر لوی عالم دی لوی امام دی دا غي د هدایت لپاره نه دا آیت ذریعہ جوړه کړی و او دا آیات چې دا یې بیرته چې دی همدغه سې اورېدلی دی او دا آیات بیرته دی خپل دا کوم سیتار یا رباب چې ورسره یې د دین اورېدلی دی دا نګې د پوزیر بن عیاض رحمه الله باره کې هم راځي چې هغې د یو زنانه سې مینه وه د شپې دی کور ته ورننه دیوال باندې وروخته نو یو چا د قرآن تلاوت کو دا آیات یې واچوه لم یعنی للذین آمنوا زه په غوږونو د آیت قدرتي ولګېده نو دی بیرته واپس شو چې بنا والله قد آنا چې زما د پنا قسم یې هغه وخت راغلی چې زه له الله نه یېره وکړم نو بیا زیات وخت ده په مسجد حرام کې بیا تېراو چې مخکې کوم وقت په ګناهونو کې لوپارۍ کې تېر شوی و دا وی په یو اسکه زیات وخت به بیت المسجد حرام کې تیراو نو علم یا دا هر چاته دا خبره ده چې نو تر اوسه پورې تا دا وخت را نه لې چې الله نه یې راوکی او ستا په لکه الله ذکر سره شي عاجزی را شي لکه یو شری باندې 15 شپته کال وخت تیریږي او د ته دا موقع په لاس ور نشي دی د الله نه یې راوکی دا په ځله کې عاجزی را شي او دلنه دا قصوت او کلکواله سی شي ختم شي نو علم یعنی نه نه راغلی کسان چې ایمان راوړی ان تخشا چې عاجزي وکړي دي ونونه د الله ذکر ته وما نزل شنا لغير له حق ولا يكون نشك الذين شنا كسانو اوت الكتاب اشورك الشو كتاب من قبل مكي فاتوال عليهم الامد وقد شرد وبنيتا امد نيتا ومدا سمانا ان دير وقت بدي بان عذاب ران لي لكن بعد خلق داشي چه دلنا دشمنی و مخالفات که او دیر زمانه پی عذاب را نشی نو پا قصد قلوب مکلاک شده دی اولونه اولونه که کلا قصد پا دی وجه رازی بازی بیدین خلقی اللہ زر عذاب نور کئی ناغی تا زن پا ناروان نخ کاری او درونه قصد نورم پسی جیر شی و کثیر من ملاو دیر دیونا پاسقانو اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها لا ترغیب دی قرآن تا و ترغیب الى القرآن و کئی بی طریق المثال نمثال پا تور بانی چلکا سنگ باران وشی او پا باران بانی غوش از مکا اللہ بیرت عباده کی ندانگی دا قرآن پا بیانو بانی ملو زمون راجوندی کی گی یو سری عقیده کی پرقی عقیده کی شرکی بدتی نور ملکانات و گناهونه چی کلا قرآن تا توجه وکی اللہ غمر زلسه کی راجونده کی اللہ تا ایمان و هدایت او تقوی نصیب کی ایلان پوش ایچی خیان لاجوانده که ازمکا روست دو شوالینام قد بینا لکم لایاتی فتاقی سرمان بیانو تا سایتونا او لعلکم تاقیلون لدیر پار تاسی لعقن نکار واخلی ان المصدقین والمصدقات دا بی ترغیب بین پاکتا او د دا دې مقصد دا چې څوک د الله په نوم باندې مال لګی د الله به د چن اجر ورکوي عزتمن اجر به الله ورکي ان المصدقین یقین خیرات کوونکي نارینه والمصدقات او خیرات کوونکي زنانه واقرضوا الله کسان چې ورته کوي الله نه قرضن حسن ورته ښایسته ښایسته ورله څه معنی صرف د رب د رضا دپاره خیرات وکړي د چانه کوم بدله یا عوض نه غواړي صرف د الله د رضا لپاره خیرات کوي نو یضعف لهم دوچند مکلی شي دی له دوچندي په کې راځي سورت بقره کې ویل 200 پورې دوچندي په کې راځي لکه یو روپۍ په صحیح طریقه خیراتي ورکې نو دا یو روپۍ په 200 نه قبلای یو سړی دی مثال یو کلاشنی د جهاد لپاره وقف کو نو دا د سره کده چې وسه وکلاشنی د جهاد لپاره وقف کړي ار یو شې چې دا په وسه کم از کم قبلای د ځنې چا لپاره کې دین هم ډیر واده راوړي ولهم د دې لپاره اجر کریم اجر د عزتمن والذین آمنوا بالله ورسوله اولئک هم الصدیقون الله یا کسان چې ایمان وړ په الله باندې پیغمبران د الله باندې اولئک راشن هم الصدیقون هم دې رښتینی خلک دی صدیقون دې رښتینی مبالغه سی غره والشهداء شهیدان دی عند رب والشهداء عند ربهم دې کې یو معنا ده چې دا والشهداء او شهیدان عند ربهم په نزد رب باندې یعنی شهیدان دا جنتونو ته د الله خوا ته رسیدلی لکه حدیث کې دا راځي د شهیدان روحونه چې دي دا په ججورو د اشنو مرغانو کې جنتونو کې ګرځي خوراکونه کوي نو والشهداء شهیدان عند ربهم په نزد رب دي څه معنا شهیدان د الله خوا ته جنتونو ته رسیدلی مقصد یې دا دی لهم اجرهم دی نه اجر دی او نورهم د دې رڼا ده والذین واکسان کفرو چې کفر یې کړی وکذب و تکذیب کړی موږ په آیتونو باندې نو نای کرا شن اصحاب الجحیم خواندان جهنم دی یعلم انما الحیات الدنیا دین رستو سلورم طریقه را ترغیب الى انفاق بیانیگی سلورم طریقه داره چلاوی گوری دنیا حقیقت و گوری دنیا حقیقت سره لایبون الله و داخوا سلو بیدی اکه وارم اشمان چلو بیکی و لحون او دارنگی عباس کرده لکه زوانانی لکانی اغا بی پیدی گف شپ لگی و خرابی و زینتون او خیسم دی اکزانه چی شو شاگی و تفاخرون او پا یو بل باندی سر پخر کول دی لکامزوری پا یو بل پخریه کی یو بل سبسیالی کی و تکاسرون پی لاموال او دیروال دی پا مانونو کی لکا خلق دا کوششی نسات زمیدار دی او تکاسر کی داری او دا فکر چې زما فصل د بل نډی روشي ول اولاد او دانګي په اولاد کې مسمانه الله د دنیا خودقه حقیقت دی چې دا لوبری اباس کار دی زینت دی تفاخر دی تکاثر دی په دې کې خاص پیدا نشته صرف دا پیدا کېده چې دغه دنیا د الله په دین ولګي حاصل اداري نو په دنیا کې دا سی نورا باقی و دواندار پیدا نشتا مثلا یو شریس روپای و سری مال و جلال اللہ ورکره سراو سپین اللہ ورکره نو پا دیکی اللہ و نورا سی پیدا نشتا پیدا اصل دارا چلا اللہ پا دین ولگی خیراتی ورگی او که مثل غیسی المقصد داره چه اللہ و دا شینا دا دنیا دا دیر زر پانی که دونی که دا کتر دیر مال داره مثال ساس لکونه دی دنیا مال جدا سامان د سره الله ودا خدا زر ختمی گیره که گوری باران پیوزمه که وشی پاکی پسون را پیدا شی دا پاسر دی وقت پور دیر خیستای ترو تازه تک شین ولاری ولگ زمان رو سویسی وچوال اپکی را شی بیدا پاسر غبر شی و تریشد شی او ختم شی ندقن یه دنیا مثال ده چه دنیا دیر زر ختمی گی یو سور شین سپرلی ری و دا شین سپرلی یو سور پس ختمی گی بید اخلاز مکبراتی نسمان دقن دیساس دنیا دا مال جیداد دا عرص دا لگ وقت پاره دی نردی اصل پیدا داره چی دا پا دیر سولتاوی مغفرت او دا اللہ رضا پی ولتاوی اللہ پونو میور کئی چی اللہ هم گناهون ماب که اللہ دا نرازی شی حاصل داشو نو علم پوشه انما الحیات الدنیا اللہ وی جون دنیاوی لائبون لوبی دی اللہ و تسوی لوبی و تاوی اکا وارا مرشومان چی لوبی کئی و اللہ و نابس کار دی مشغل دا اکا دالکار یو زی که زن مشغول کئی یو کار بانی ناس یو زن مشغول کئی ندقن انگی دنیا سیر زن مشغول کولی و زینت ندقن انگی زینت دی خیست دی اکا مثال زنانه ای اغا مثال بنگلی و یو شبر شهر اپیدا کهی نو دغا یو زینتی و تفاخرون او پخر کونلی پا یو بل ستاسو ما بین که یو بل پخر که مثال امزوری نو امزوری پا یو بل بانشری پخریه کهی نو که یو جامعی واغوندی بلم کشتا کهی چرا کسی جوڑا و جامعی زن برابری که اریو بس سیادی کهی و تکاسون دلوالده پا مالونه که تکاسور سمانه یو بل باندې ډیر واره لار یو دا کوشي چې زما د عمل دی بل نډیر شي یا زما پټره دی بل نه پښتو کوي ولا اولاد په اولاد کې نه نوې دنیا هم دغه شی نه عبارت دی سمانه دنیا کې بل خاص پیدا نشته نه د دنیا اصل پیدا د الله په دین یو لګوا او کومه سره غیسین لا افشان د باران باندې آج ابر کو پارا تعجب کے غرضی زمیداروں نرا کفار اصل کی کوپر پٹاولو توی دیکی زمیدار تو خمونو پٹای نزک او تسویلی کفار توی دیکی آج ابر کو پارا تعجب کے غرضی زمیداروں نبات پر آئی بوٹی سم یهی جو بے وچی پتراو تو بین اغیر مصفرن جرد ثم يكون بشي حطاما ماترامات حطاما زره زره شي ماترامات شي لکه مثال دینه بوس جوړ شي دا پسونه دی باندې غوبل او شي ترشه دی او شي ماترامات شي و په الاخر په اخرت کې عذاب شدید عذاب دی سخت و مغفرت بخنه ده نه نه رضا ده نه ده نسمانه د دې مال نه په زیری باندې د عذابون نه ځان بچ کئ او د مالنه په ذریعہ باندې مغفرت او د الله رضا وګټي. وما الحياة الدنيا الله يجون دنيا إلا متاع الغرور مگر سامان دلو كيري سابق إلى مغفرة من ربكم دا بيت ترغيب دي انفاق أو ترغيب دي أخيرات تا سابق إلى مغفرة دي مقصد داري جلاوي دا مغفرة أو دا جنتون سوچ وكي يعني زان كي همت پیدا كي أو دا بخنة أو جنتون تا الله سو كي مخیوال یو کوي د یو بل نه کله یو سارعو تلوارو ته وکوي. دلته څه لفظ وایي؟ سابقو لفظ وایي. دا دواړه الفاظ راځي خو دا ټولې د همت خبرې د همتي خلکو سره تعلق لري. یعنی همتي خلک نیکان خلک هغه په دې کې تلوار کوي چې الله هم ګناهونه مغفرت والله جنتونه راکړي. دانګې نیکان او همتي خلک هغه دې ته مخیوالی کوي چې الله ماته مغفرت او جنتونه نصیب کړي. نسابق مخیوان او که بخن استاد درم نو جنتون تا چه پلنوال دا افشان پلنوال دا اسمان نو دزمه کره و عده ترشوی دا پردا کسانو چی مانی لری پا اللہ و پیانبرانو بانی ذالی که پا زلالان اللہ می ربانی دا ورکی چرا چه اللہ وغاری والله والله پاک زل پا زل عظیم خواهند مهربانی لوی ره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها. ذا بينزم وجلا الترغيب إلى الإنفاق. بينزم وجدارا الله كتاب مال ساتلي بدي خاطر باني شدام مال في مصيبة كزما بكار راشي الله إذا خبر غلط هذا كم مصيبة تتعلم مقدر شوي أما تخام خارسي فمعنو دا مصیبتون دا پریشانو نخلاصی گی لکه بعد خلق معنو جمع کئی او دا اللہ پا دینی ورو پای نلگی روی پر جون که خواب بعد عرص رازی سال لغم خادی رازی مره جنده رازی بیماران کی گی اللہوی کتا دا روپای پا دین ساته لی چه دی مصیبتون ندی مرزون پریشانو پی بچم اللہوی دا خبر خطارا کم مصیبت چه اللہ مقرر کلی اما تخام خواه رسی گی فمعنو تنش بچ که دره. ما شعب الله وين رسي مصيبات فزماكي ولا فين فشكم نساش فنفسونكي كم مصيبات زماكي راشي تكاد زموكي مثلا سلابون كلا راجي كلا زلزلي راجي توپانون اپتون راجي ولا فين فشكم كلا دا مصيبتون دا خلقو فنفسونكي راجي. يو سري مثال بيمار شي يو سري باني لوگا تند راشي يو سري باني جيل لاشي مثلا نا الا پی کتاب اللہ ودائی پی کتاب کی تقدیر کردی اللہ لی کل کردی من قبل ان نبرا مخی چمخ کارکو دی مصیبت لرا اللہ ودائی مصیبت لرا کارش شوی نی لدین مخی مخی دا مصیبت اللہ پا تقدیر کردی کردی اللہ دا لی کل کردی چی دی بنده تا بدا پریشانی رسی گی ودا کم تقدیری لی کل چی دا قطع نبدی گی این نظار که خیندہ کار پا اللہ ون احسان دی لیکن لا تاسو ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مخیات کی تقدیر بیان شو الا فی کتاب مراسی تقدیر نوز دغه تقدیر دو پیدی بیانی چې تاسو تقدیر اومنی په دی عقیده جوړه کی د دې پیدا سره الله ویل کی لا تاسو ولا ما فاتکم یو پیدا دارا چې الله وکم نعمت نه پوش پای بخبګان نکی اگر یو شرید اللہ سا مال لار شی مال او جیداد زائر شی نو دیو پا خپکی گینا دیو بداوی چی بدل اللہ تقدیر کری کریو زکر اتاوان او کالاو را ورسیر خپکی گی بنا اولا تپ رو بی ما آتاکم دای دویم پیدا دا دویم پیدا دا را چی شرید مثال مال دار شو نو دکی مستین را جی دیو بو چی رکم مال دا مال داری یا خ حالت اللہ پا تقدیر کری کری ذکر عملداری یا لکھ حالت را بانی را رہے کہ اللہ نوی ری کرے نو برات لرے نو بارحال شریف تقدیر بانی عقیدہ مضبوط ہے نو یو دا چی دا مصیبتون پا خیلیر نو پریشان رکی گی ذکر دا عقیدہ چی دا مصیبت اللہ مالا تقدیر کی رکلے ذکر دا مصیبت را رہے او دویم دا چی پا ذراحت او دا خوشحالی پا وقت کی په انسان کې لوی تکبر نه پیدا کیږي. دا کدا بنده وشي دا خو زما ذاتی کمال نه دی، دا خو الله مره په تقدیر کې لیکلی، ځکه دا ښه حالت یا خوشحالي او راحت را باندې راغلی. نو نیکی را تاسو ډېر پاره تاسې غمجن نه شئ او خپه نه شئ، الله مه په هغه نعمت باندې پاته کوم چې پات شو ستاسې نه ستاسې نه لاړی. ولا تفرحوا او مستی ونه کوي بما په هغه څه باندې آتاکم چې الله درکړی تاسو ته. ون الله په الله هب مینه کوي کل مختارین د هر متکبر فخر کوونکي سره. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، په دې یاد کې الله زجر کوي بخیلانو ته. الله یا کسان چې بخل کوي او امر کوي نور خلکو سره بخل. ومن یتولی څوک چې وګرځي نو فإن الله یقین الله پاک هو الغنی ذا النبی فروا دی الحمی صفتونه شوي دي. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، دې سپورې اولی څه د سوره ختمه شوه. اولی څه کې دوه خبرې بیان شوې، یو اثبات د توحید شو په شپږ دلایل عقلیه بیان شو، او دویم ترغیب الی انفاق بیان شو پنځه طریقو باندې. لقد ارسلنا نروسته دویم ایسه ذکر کوي، دویم ایسه کې ترغیب د جهاد ته. د دې حاصل دا دی چې جهاد وکړي، خو جهاد سره اول دعوت بالکتاب دی چې خلق د الله دین تر قرآن و سنت په جره وبالی، او که څوک قرآن و سنت ونه مني الله یو انزل حن الحديد بیا مې اوسپنه رالېږلی، اسلحه مې پیدا کړي، بیا د هغې خلاف اوسپنه وسیله استعمال کوي. اول دعوت بالکتاب او دعوت به سنت دی چې خلق د الله دین ته د قرآن او سنت په زیره وبلی، او که یو سړی په دې اصلاح نه شي نو دویم نمبر سره وانزلنا الحديد بیا الله یې اوسپنه مې رالېږلی، اسلحه مې پیدا کړي، او د هغې خلاف بیا څه استعمال کوي، اسلحه استعمال کوي. لکه صحابي دی جابر رضی الله عنه، هغه وایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ ته د الله نبی دا امر کړی و چې نظر بهذا من عزلان هذا، موږ په دې تور هغه څوک وو چې د قرآن او سنت نه مخ اړوي. سړی قرآن نه مني، قرآن ته نه تیارېږي، چې د هغې خلاف موږ دا تور استعمال کړو. د الله نبی موږ ته دا امر کړی و، نو د یاد کې مدقه مضمون ذکر کوي. لقد ارسلنا رسلنا الله من الله لګېد خپل پیغمبران بالبینات ښکاره دلیل نوبانی، وانزلنا مغرا لغرا مامور كتاب لغشر كتاب والميزان وطلا ليقوم الناس ودير فارش ودير خلق بالقسط في انسان باني انبياء واسماني كتابون دسل پار راغري دا انساب دا پارا چه خلق پا انساب پودريگي. اول انساب سر ايمان راولل او دا توحيد عقيدة جوڑاول، او دا دياتنا دا عادل دير اهميت معلوم شو چې عادل او انصاف دا ډېر اهم شی دی. ځکه الله وایي انبیاو کتابونه څه لپاره راغلي؟ چې خلک په عادل او انصاف ودرېږي. نو عادل او انصاف په هر شي کې دا سره دا ډېر مهم دی، ډېر ضروري دی. او بیا ویل الله وانزلنا الحديد، موږ رالېږلی دا اوسپنې لره. ابن کثیر په دې ځای وایي یا وجعلنا الحديد رادعا لمن ابى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ښایسته عبارت یې ویلی. هغوی موږ را لېږلې ګرځول د اوسپنه منع کوونکي د هغه چا لپاره د حق نه انکار کوي وروسته د قیام نه حجت نه په هغې باندې، یعنی شی ته قرآن او سنت بیان شي، او بیا هم دی په ضد او عناد ولاړې خبره نه مني، نو د هغې خلاف بیا به اوسپنه استعمالېږي. الله فيه باس شدید، په دې کې جنګ دی، سخت جنګ دی. کې څه معنی؟ د دې نه صحیح جوړېږي، د دې اوسپنې تون هم جوړېږي، د دې نه نیزی و غشم جوړېږي، د دې نه زغر هم جوړېږي. لکه مثال څومره چې جنګي سامانونه دي نو اکثر پکې اوسپنه استعمالېږي. و منافع للناس، الله پیادې کړي دپاره د خلکو، دې کې نورې پیادې هم شته. لکه دې نه نور سامانونه هم جوړېږي، د زمینداری څومره سامان چې دی دا ټول له اوسپنې نه جوړېږي. مثلا لرونه د دې نه جوړېږي، یا دانګې تبر او تخز او اره او یا دقه نور سامان د سمری دا ټول د اوسپنه جوړیږي. ولیعلم الله دې لپاره چې الله ښکاره کړي مین سلاسوی د الله امداد کوي و رسول پیغمبران د الله بالغیبی بی لیدو د الله نه نه دا دې لپاره چې دا واضح څوک د الله دین مدد کوي یعنی څوک جهاد کوي. مین سلهونه مراسه جهاد الله دا واضح کول غواړي چې دا څوک د الله د رضا لپاره جهاد کوي او څوک یې نه کوي. ان الله کن الله قوی طاقت ولد عزیز زورور دی. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوه. دلیل نقلی ذکر کوي د نوح ابراهيم علیه السلام دا چې الله د دې مخکې انبیا همدغه طریقه وه چې هغوی به خلک د الله دین ته رابلل. الله مې لېږلې نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام او من ګرځولې په اولاد دې دواړو کې النبوته پیغمبري الله دی له پیغمبري ورکړې وه دان یو کتاب کتاب من هم محتد زن دین هدایت فانا و هدایت من دون کیو و کثیر من هم پاسقون زیاد دیون پاسقانو دی پا اولاد کم خو بدو خو خ خلق پا کی کم بو او بد و ناکار خلق پا کی دیرو. ثم قفینا ناسالی می رسولینا و قفینا بیس ابن مریم دا دل نقلی جی کرکی دیسا علیہ السلام دا مخ که اتو نکی اول د عام انبیاء بیان شو به د نوح ابراهیم علیه السلام بیان شو و د نور انبیاء د عیسی علیه السلام بیان کوي. ثم قفینا به موږ پر لبس را ولېږل انا سالم رسل دي انبیاء و نبی رسل نه خپل پیغمبران وقفینا موږ را ولېږل بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم و آتینا و الانجیل موږ ورکړی او ته انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية فديت قديت إشارة لا شريسان السام ملقيري شو غدري قسمه يو رأفة والا شغي جهادون اكليو دوهم رحمة والا شغي دعوة شلوليو او دریم و رهبانیت رهبانیت والا رسال اسم ملگیری چو دا دری قسمه و جعلنا پی قلوب اللذین اتبعوه چه دیر چا تا بیداری کلی و انده چه کم ملگیری و ناکی سو رعفات و رحمت و رهبانیت و این یو رعفات والا و شغی مجاهدین و جهادی و کو رسال اسم ملگیرو کی دویم رحمت والا و شغی دعوت و چلاو او دریم سو رهبانیت والا لکه یو حدیث عبداللہ نے مسعود انہو کی راجی اگوی ما تا رسول اللہ سوئمویل چی تا ترا پا تا رچ بن اسرائیل پا دواوی اڈولو تقسیم شبیو او لم ینجو منها الا سلاس و پیرق صرف دری ڈل تا نجات ملاو شویو. بن اسرائیل پا دواوی اڈولو تقسیم شبیو دا نور ٹوری ڈلی تباش شوی صرف دری ڈلی اکامیاب شبیو. دریڈا لسنگوی قامت بین الملوک والجبابرا یو اغو چیغد ظالم حکمران مقابلہ کی ود ریدل ویسال السلام نروس تو خدا حالات پا غیبانی ویسال السلام نروس تو را غلیدی نو اغید اغا ظالمان حکمرانان در اللہ دین ترو بلن پا قاتلتی الجبابرا تو اغا ظالم حکمرانان و دیس جنگون اوکلن فقوتلت پس صبرت و نجات دی شیدان شو صبر وکو الله ول نجات ورکو. نو دی سال سم په ملګرو کې اول قسم هغه ملګری وو چې هغه د ظالم حکمرانانو مقابله کې جهادونه وکړه او شهادت ورسېدل. یو دا ډله وه. دویم هغه ډله وه چې د هغې د جهاد وس نه کېده هغې د دغه ظالم حکمرانانو مقابله کې دعوت وچلاوه دغه ظالم حکمرانان د الله دین ته راوبلل وقتلت وقتعت بالمناشير دیم شیدان شو دی پارو دو ټوټه کله وحرقت بالنيران فورن باندې وسیزل نه پس صبرت و نجات دیم صبر کله نجات ورکو دوی مډاله داوه دوی مډاله کمو شغی دعوت شروع کو او د دعوت په نتیجه کې دی شیدان هم شو پارو دو ٹوٹی شو پورونو بانی خلقو وسیزل دی چم اللہ نجات ورکو او دری مڈالا چوا نو داغی دا جہاد وسمد کی دا دا دعوت وسمد کی دا پا لحقت بالجبان پا تعبدت و ترحبت اغرونو تلال پا غرونو کی رہبانیت شروع کو نو اللہ وی و رہبانیت انیب تدعوها چوائی نسمان دا دری مڈی دری والا دلتا اللہ نجات ورکو اول اگر ڈلو چې د ظالم حکمرانانو مقابله کې جهاد وکړو او شهیدان شو دیم اگر ڈلو چې د ظالم حکمرانانو د الله دین تر اوبرل او د شهیدان شو دریم اگر چې د غید جهاد او د دعوت وسنه کېده غی رهبانیت شروع کو یعنی غرونو ځنګلو تنار الته د الله عبادتونه کول د درې وړو ډول تل تعالی صبر کړو نجات ورکړو نگوری و جنت پی قلوب اللذین اتبعوا رأفتن نمرد دعوة لدل را شغی جهادو کو او شهیدان شو او رحمتن اغدل شغی دعوت وچن او شهیدان شو او رهبانیت اغدل شغی جهاد او دعوت وچن کیده او غرون تلال پا غرون که دلنا بندگی کولا پدی پو اشوی او رهبانیت نبت دعوها لازه لگو دی مشکل لی دیا پا مخ کی بانی عطب دے چی و جاننا رہبانیت داغی دلان دے دے اللہ منگر زول رہبانیت نسمانا دید دا رہبانیت اللہ جائز کلیو خو نبت دعوها داغی طریقہ بدل اکلا نبت دعوها نمراد بدت ازاپی دے طریقہ والا بدل اکلا یعنی مقصد دارے چی دغا رہبانیت چیو دلنه در ازاد پر او پا اول که خروس تا پا که دهی طریقه بدلک لا دنیا زریعه و گرزه وره او پا ما راو حق رعایتی ها دلنه وی دهی نحاز اونکو ده دی رهبانیت حق لحاظ کول ده خپل رهبانیت لحاظ اونکو بلکه دهی دنیا زریعه و گرزه وره اکا بعدی پیران داسی چه او موریدان ده تحپی روڑی او ده خپل پیری دار دنیا زریعه و گرزه او پا او الا ابتغاء رضوان الله لا مستسام متصل ده چه ما کتم نامنگ نو مقرر کرده لغا رهبانیت پا دیو بانی مگر دفال در طول در ازاد الله چه دیده دی رهبانیت پا زیر الله رازی کی او پا ما راو حق لغی لحاظی و نکو در دنیا زیر و گرزه وره اکا یا مجاهد در جهاد که در جهاد در الله در ازاد پا رای خب بعضی خلق در جهاد یا علم یا مدرسه در دنیا زیریه و گرزی او پا آتین الذین آمنو من هم آمنو من هم نمراد در غدری والا دلی دی در غدری والا دلی چوی دیتر نا عجر ورکو کوه شوی دی نها دایت کی و توجیه داشو ای توجیه پوه شوی کن و رهبانیت در عطف شو پچا بانی پا مری مخ که رحمتن و رحمتن عطب دی و دو جان ندلان دی و رهبانیت اللہ مقرر کرد و رهبانیت نسمان رهبانیت دی لسو جائزو او نبت دعوها مانا سر طریقه بدل اکلا یه تبیه بدتی اصل که رهبانیت جائزو خودی پک بدتو کو طریقه اونا بدل اکلا نروای و گرزاو یه تبیه بدتی زیبی وی چه دیوشی اصل یو سره طریقه بدل اکی ما كتبنا من مقرر كلا رهبانيت بريوبان إلا ابتغاء رضوان الله ما قد فعل تول در رضوان الله إلا مستسام متصل شو إن در رهبانيت دس مقصد در پارو چه دي در رهبانيت پا زي الله راضي كي خو پا ما راوها لحاج ونكو در رهبانيت حق لحاج كول الله رضا زريا ونگردولا بلکه دي دنیا در پار زريا وگردولا فاتن الذين آمنوا منهم امنون مراد دغه درې وړه ډلې دي په شوي بي د درې وړه الله اجر ورکو لکه مخکې حدیث چې موږ ولسته چې لم ینجو منها الا ثلاثه فرق د درې وړه ډلته الله سو ورکو نجات ورکو یوه توجیهات کې ده دویمه توجیهات کې داسې ده چې و رهبانیت من اخترعو رهبانیت زید ځانه جوړ کړو رهبانیت دې دوه متوجې د رهبانيت د دې لپاره به ناروا دی رهبانیت الله نو مقرر کړی دی د ځانه جوړ کړی و پوه شوی بی او نبتدعوها د ځانه جوړ کړو دا بدعت حقیقي دی بی دا رهبانیت د اصل نه جایز نه و دا د یو بدعت وکړو نو بیا رهبانیت په دویمه توجیه څه شو ناروا وګرځېد ښه او ما کتبنا علیهم نو مقرر کړی رهبانیت په یو باندې او الا ابتغاء رضوان الله فلدما توجي الا مستثنى من قاطع اشوا دي پوه شوي لیکن موږ پرس کله په یو باندې رسال الله فما راو دي ها جنکو د دې حق له اس کول او فات ان الذين امنوا فلت دما توجي امن مراد اول دو ډلې دي شغي جهاد کو هغه ډله شغي دعوت وشلاو پرې پوه شوي نو دې دما توجي باندې و رهبانیت من اخترعو رهبانیت چشی ندا رهبانیت بیسه شو نرواش او نت تدعوها دا زن جور کو دا رهبانیت ندا کم بیدت شو او الا ابتغا کی مستثناس شو من قاطع شو او پاعتن اللذین آمنو کی بیغا ولنید بردالی مرادی کوا شویی فاتنه نو ورکو اوسانه چې ما وروړو دی او ناجه دی او کثیر منو پاسې کونډې دی او نه پاسې قانو یا یو الذین امنو تقول لا امنو برسوله په دې اړه کې دعوت ورکړي اهلی کتاب ته چې اهلی کتاب راشي پر اخیری نبی ایمان راوړی او کوم دې اخیری نبی ایمان راوړ الله به دوه اجر ورکړي یو څه کوم کې پلان یې من رحمت یې الله به دوه اجر ورکړي یو دا چې مخکې انبیاو کتابونه منلي او دویم په دې و چې دا پیغمبر ومانه نو یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو دې نه مراد اهل کتاب دي اتقوا الله ولی الله نه وامن ایمان وړی بیا رسول پیغمبر د الله باندې یوتیکم الله بدل کې پلان یې دوه انډي د رحمت نه کې پلان دوه انډي څه مانا دوه اجرونه واجل لکم الله وګورئ ستاسو لپاره نور نه تم شونه چې به بی پاغي باندې وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ بَخَنُوا كِتَابَ اسْتَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ بَخُنْ كَيَ مِهْرَبَانَ لَيْ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اللَّهُ يَقْتُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَذِي تَعْلُقْ دَمَّخِي مَزْمُونَ سَرَرَيْ لَكَ مَخِي وَيَلَا چَلَّهُ كَتَاسُ وَلِأَخِيرِ نَبِي إِمَانْ رَاوَرْ نَيَوْتِكُمْ كِفْلَيْنَ الله به دو چند اجر در کی دویم باید جن لکم نوران الله برنا در کی او دری ما یخفر لکم گناهون به ماب کی دری پیده شوی آخری نبی بان ایمان راوڑی نو چه پا آخری نبی ایمان راوڑی نو الله به دری پیده در کی پوه شوی پی یو دا چه الله به دو چند اجر در کی دویم الله به نور در کی او دریم سره گناهون به ماب کی نو وسوی لی الله یعلم اهل الكتاب الله دې دې لپاره چې اهل کتاب پوه شي چې کوم په آخري نبی ایمان نه راوړي چې الله يقدرون على شيء من فضل الله دې قادر نه دی په یو شی د الله مهربانۍ نه یعنی د مخ کې درې پیړې دې ته نه حاصلېږي دې خبره پوه شوې کنه او لالله کې د الله سره زائد دی نو معنا لې اي علم حاصل لري لکه یعلم الله یعلم کی الله زائد شو او لی الله یعلم معنا د لکه یعلم باندې دی نو لی الله یعلم د دې لپاره چې پوه شي اهل کتاب کوم اهل کتاب چې هغه په اخیری نبی ایمان نه راوړي الله یقدر شو دی طاقت نه لري په یو شی باندې د الله د مهربانۍ نه الله د مهربانۍ نه مراد څه دی سمې ویل مخکې دا ودرې په دې چې مخکې آیت کې بیان شوی یعنی چې کوم اهل کتاب په آخري نبی ایمان نه راوړي نو هغې ته دا مخکې درې پیادې نه میلاویږي پوه شوی وان الفاظ یقین مهرباني د الله په لاس کې ورکوي چا چې الله وغواړي الله خاوند د مهربانۍ لوی دی